الرحمن الرحيم نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد دنیا کې الله هر چا ته خپل ځمواري حواله کړی ده چې کوم مشرانو خپل خپل ځای باندې کا دنیا مشرو بادشاه او خپل ځمواري وا چې تبا د خپل رعیت او د خپل قوم نگرانی کې او تربیت بے کہے او کم طاقت و اختیار چی اللہ تعالی در کرده دی اگر دا دی دا پارا دی چی دی قوم باندی دا غیر خلق و دا طرف نا سو ظلم زیادتی ہونشی او دا اقتدار ستا پلاس کرده استاد عظیم و عارضان چه دی قوم حفاظت او دی دو مشکلات هم تپوس بخام و خاکه چه اللہ تا تا صحوا لکلی دی تو دا عظیم و عارض دغسی ورپسی نمبر پا نمبر باندی مشری او ته الله دا وی خپل کشرانو امر کړی دی او حکم یې کړی دی چې ته د دې سرپرستی د دې پتا باندې حق دی ته به دې نگہبانی کوي سن او قیامت کې تپوس کیږي داسې دا علماء او خپل ځمواري وا چې الله او ته حواله کړی و چې تاسو باید د خلکو د دین حفاظت کوئ د دین تربیت به کوئ چې دې په جهالت کې پاتې نشي دې د خپل دین نه مخوان لري اعتراضونه کوي بل دین توانوڑی مرتد نشی ذکر مخلوق کے دیر لوئے غفلت ہو او غفلت نم دے یو سوسی دنو دے یو دو خواہشات و تابداری بس یو بندہ زل سغواری نواغا کئی اگی پسی کار څومره په ګرانه باندې کی خدای و کوشش کوي چې زبا ځان رسوم ته خواهشاتو تابعداري زم د آخرت نه او د مرګ نه انکار انکار دا مطلب چې دا وی نوم نه اخلي چې په ژوند کې دا وی د پاره کوشش نه کوي او غی پزل کی رازی نا چی داوم یو کار دیو داوم ما تپروت دیو دیکی ام دیر سختی دی ندے پڑو کی نا رازی بلکل او دریم دا شیطان وسوسی اگی تا دا سی پیدار دی او دا سی ویخ دی او دا سی قبلی او منیه چه شیطان ور تسوئی نو بس دی اور پس منڈوئی تو دی دریو سی دن غفلت جوڑ دی تا اغا غفلت تی چه قرآن یہ زم بیانی قرآن زم ذکر کئی سورہ عراب کی او زیب زی چه ولقد زرعنا لجہنم کثیرا من الجن والانس الله ای ما پیدا کړی جهنم د پاروم ډیر پیریانو بندیان لهم قلوب لا يفقهون بها زړونه اشتا او جام شوی دي سن شوی دي وو پکې نشته ولهم اعین لا يبصرون بها سترګې اشتا دي خلیدل په نشي کوله ولهم آذان لا يسمعون بها وغون اشتا دي خوریدل په نشي کوله اولئیکا کالانعام بل هم اضل اللہوی دا دیو دا ڈنگرو اس پرخ نشتا دا دیو دا دی سارو اس پرخ نشتا سنگا چی داغی ذلو نشتا دے و سوچ پی نشی کولے و اے سوچ کولی شی ہاتھی کا دیر غٹ تینا سوچ کولی شی سرا دینا چه زلو آسر اشتر دیر شیل اللہ زلو پیدا کرده و لیکن دغی زرونو که سوچ نشتا ده جانورو غٹ غٹ استرگی دی لیکن ده اللہ قدرتونا خوبی نشیلی دی چه براو گوری ہوئی چه اللہ تر دیر لوی ذاتی چه ده دمر لوی اسمان ده پیدا کرده چه ده سنگ پیدا کرده او ده رنگ ده والا سنگ ور کرده چې بیا یت ناراضی رنگ ته تر قیامت پورې وګورې چې د سنځې جوړ کړي چې کرکیږي نه سیمټ کو نه دی کني دا وکړښیو کنه دا سوچ او فکر کوي کوي نو نتیجه دار او باسي چې سبحانکا بس الله ز پوښمه چ ستا په شان بل څوک نشتا تا سره په دې کې بل څوک شریک نشتا دا یوازې تا جوړ کړي دا یوازې ستا قدرت ته او طاقت ته نو دا سوچ غوان کولی شي خره کولی شي نه اوی کدا او دالی دل کولی شي دا سه غی له څومره دوی وګونه ورکړي لیکن پاغی باندی قرآن ناوری پاغی باندی دا دین خبر اواز او نصیت ناوری اللہوی دیم دا سی شکرنا که یو انسان دے چه اللہ انسان پیدا کرده خدا غدا سی زلده چه سوچ پکی نشتا چه اللہوی یتفکرون فی خلق السماوات اگر که سوچ نشتا اگر هوایی دے اکه په سایکل سوري ته وې چې دې په پیایې کې ناشته زمره سوچ نشته چې زه سو کې ما سره پیدا شوه ما او کسترګې شته نو قدرتونه پینويني چره هغه چره ز شپې دروازې بار نه دي کتلې اسمان ته او سوچ او فکر نه وکړي او دا نتیجه او دا سمرا او دا ریزلت یې نه درېسته چې سبحانک الله تعالی ډېر لوی ذاتي او په دې وګونو کې هر وخت یې هغه تنه یې کی اوري خو لیکن قران نه او د دین خبره نه اوري د توحید او سنت او عز او نصیحت نه اوري ځکه الله یې اولایک کل انعام د دې او د دې سارو سپرخ شو بلو ما ظلو داغی نزیاد گمراہ دی زکا چه ساروی چه مخ توینی چه سمندر دی نو را رستو شیتن کتی راکا گی خواه که مخ تگوری چه وور دی نو را تختی تینا که مخ تگوری چه شیر دی ازمره دی نو را تختی تینا بیزه دی بیاتنگا شکن او دا انسان دین په سمندر دین په اور دین په ایستن وردانګي پی تو ته چې هلاکیږي تباکیږي مکو تا په لمزه ادي بروان نو اخر کې قران وی اولایک او مل غافلون دادی هغه خلق چې غفلت راګیر کړي دي نو هغه دال چې دې تش په خواهشاتو پس روان دي مرګ یې ایر کړي دي او د شیطان وسوسې دي بیا او تسوی نه پاري پس علماء اوس دې موارده دقه چې دا خلق د دغه غفلت نه بچ کی او زړه کې ولا د الله او د پیغمبرو د قیامت او د قران سبق واچي چې دا خبره مکوا دیو جنا دا اصول او تدیر په خوانا پیغمبر د وخت نه دا قانون دی چې ماشوم باول جمعات تراولې ولی د دې زینا بیا د آبادی کیږي او یا به تخریب کیږي د دې وړو کوالی نه با یا رستو ژوند د ځخ کیږي روحانه او یا به تبا کیږي او هلاکی ذکا قران هم پدې گواه نبی علیہ السلام ویلو چې کل مولود یولد علی الفطرۃ هر ماشوم چې پیدا کیږي په اسلام په اسلام پیدا کی نو دارستو ته نو لیبل سره جوړ شي وې دا ځکه چې فابواه یو هو ویدانی یو یمجسانی یو ینصرانی د مور او پلار لاسته کی راشي نو کاری تن ارسه جوړ کړو اغی پارغاله واړو څنګه خو ماشوم دی مثال د غندل کچا ما چې دغه وخت نه کوم پلاړې نو اوړي نو بس چې مور او پلار څنګه یې نو په خپل غاړه راوړي نغه نغه اسلام پاتې شي او فطرت دین ته نه پاتې شي دغه وخت دی دو نو ذکر دا اسلام بنیادی اصول داو چې ماشوم باول جماعت تراولی چاگه دا دغی حلاکتونو نبچ شی شیطان دا وسوسو نبچ شی دنیا دا خواهشاتو نبچ شی او اغا دخلین رنبه خبر داو باسی چا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم باس د غفلت نادار سنه بچ کنه د عالم ډیر لوی ذمہواری ده ځکه دا ذمہواری بادشاہ نشي کولې وزیر یې نشي کولې بل څوک ممبر او چیرمن یې نشي کولې دا د عالم کار ده د ماشوم خسته تربیت اچھا خسته تربیت یې وکړ کنه نو قدرتی هغه کې نورست اعداد پیدا شي تا به صرف هغه ته قران خولي هغه ته به اسلام کلمه ته خودلی او چې بیا ته نه تپوس کې او داسې ویټانګه نو هغه کې به نور ډیر زبردست اخلاق او انسانیت پیدا شي دا باسیینو یو وزیر تیر شوی دی جعفر برمکی ناغ خپل زی استاد تا که نو لیو بعد داغی دا کارو بعد سیایی چی راشی نو آخو نو جماعت تا بای نو پری خودو اگه تا بای تا با زمادی بیٹک ترازی زمادی زی تا با سبق خینو لیو نیورز اگر ناوخ تکو نو استاز والا سپیڑا ورکڑا بیو آن آج زبق مبق ہوا وی چوٹی کلا نو استاز یاریدو چی دی بوس لارتا ہوئی ناو بخام خواه زمان تپوس کئی نو کار بخراب شکا نخواه وی چې کله دې د دروازې نه وته نو جعفر راغی لار راغی نو په استاد باندې فنا وخت شو چې اوس هغه راغی چې دی وته وی چې زما دې مخ ته وګوره ته بس چل کو وی چې څنګه هغه نه نو د زر سترګې پاکې کړې اوخ کې پاکې کړې او په خنداو په خوشاله شه کنه نو بس وی جعفر ناس تما سره خې خبرې وکړې غب شپو لګو او بیا لار رخصت شنو چې د ازي بیا بل ورځ راغې نو بما او تو وی چل کو زه خو یاري زم چې تو پلار تعالو وې او بیا زمانه تاسو کې هغه وینا ولی تما سره بد کې ته زما تربيت کې ته زمانه انسان جوړې ته زمانه عقل من جوړې نو زه بستا په سر باندې خپل پلار ته شکایت کوم ما خو ولو کې و دغه سیاست خو ته چانو کولې کچه قرآن شروع که سبقی وینو دغا نور ور سر پخ پلا اخلاق پیدا شو استعداد پیدا شو کنا لیکن بدقسمتی دادا چنن مونگا دا علماؤنا اگا امید نشو ساتلے چه دیو معشوم صحیح تربیتو کی او دکی اگا قابلیت پیدا شی چکه دې رستو د خلق اصلاح کوي نو کول شي کرستو دې اوغاری او د خلق صحیح تربيت کوي نو کول شي ځان بچ کول شي خلق ته دین خودل شي هغه تربيت نشته وي زګی داوی نظر ټول په مال دې په دولت ته نو چې استاد د غفلت نه نه دی بچو اگر هغه په غفلت کې پروت ته د دنیا په محبت کې د دنیا په لالچ کې پروت ته هغه به یو ماشوم څه تربیت کوي څنګه موږ په خپل دغه ماشومان او داسې را تیار دي لکه اوس چې وته ګورو چې استاد با ځان سره کم کسان کې نولي او پاکي هغه موږ پیژندو چه دا غدا ملک سیب زیه ده دا بل لاجی سیب زیه ده دا بل لبابو سیب زیه ده ناگی ویاس فاک کی نولی وزان تخا نگوزار نترخ خبر ادا نور چو دا ویلر کی نولی وزان ناو دوم روک دلخ تبا سرواز دیان تر برجه پوری تو صحیح تربیتو نشکنا تکا صحیح تربیت آغی توی چی استاز کے دردی او تا چی دے پردو ما شوانو تا گور انداز و تا گوری چی دا دما خپل بچی دی زدی تا دا خپلو بچو نکام نگورم زپرخ نکو ما ناغا خو پرخو که که نخوا دا طول دنیا پرستی ونو قرآن ویلیو من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی لهم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون سوکچی دنیا غواړي د دنیا زیب و زینت و عیش و عشرت غواړي د دنیا سامان پورا کول غواړي اللہ یوربکم ولا تورا چی خلق بہت خپکی چی لکه استاس کو می خو تا پکې لا ګولې مونږ ځان ته نشو لا ګولې غوریا غلې می خولار دی پکې وا ته بغي خلق وو ته پکې دور بوله الله ارسور کی چې دنیا بدله پورا کم اجتونه ارمان نه بدله پورا کم او تبا دو ګوتې سلن راولې د بار نه بدرا پون راضي د بار نه به سامانونه راضي د بار نه به دولت راضي زه خدای بنده چې هغه تاسو سره دومره احسان کوي ادوم رستا خیال ساتي نو ته ولي ظلم کوي چې داغي ماشومان له صحیح تربيت نه ورکه او خپل حق نه ادا کوي الله رب العزت وي ور وکما بالکل اس قسم لکمې و نه پکې اولئک الذین ليس لهم فی الآخرة إلا النار آخرت پتا ما دی نئی آخرت کی دی دی پاراور دی دا ولی زکا عالم قبل دی مواری ادا نکڑا چه علماو اغیو پشاگردانو باندی خرچ کاو اغیو بے قبل مال لگاو دا دی دی پارا چه دی علم نئی نفرت پیدا نشی او دی علم سره نورم شوق پیدا شی دا هر عالم په حق کې لیکل شوی دی چې ابن سیرین دومره مال خرج کو په خپل شاګردانو ابن جریج دومره مال خرج کو په خپل شاګردانو دا لیکلی باقاعده هغه خدا سي وخت تیر کړو زکات نه دنیا روخانه شو او رڼا شو ادمره علما پیدا شو چې الله غدين ګټ ګټ تورسې دنو ها دا ډیره غټه ذمہواری وه چې ماشوم دې اول وخت دې دی وخت کې دا غنه ارس جوړیږي نو ته رحم وکا ځکه نبی علیہ السلام ویلو چې ملم يرحم صغیرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا څوک چې زمونږ په ماشومان باندې رحم نه کوي زمونږ د مشرانو قدر نه کوي نو نبی علیہ السلام یې هغه زمام مرګره نه دی ولی داوی خدا کار اوی پا ماشومانو رحم کاؤ ادا مشرانو قدر کاؤ خواه ماشوم سر ویداتی خوگی پستی خبری کولی چگبت نبی آخوزی دنا دا ټول پا دی نیت باندی چی دی دین سر عادت شی دی سر شوق پیدا شی دا دنیا دا نورو گمرهونا او دا غلط و دینو نبج شی او تبایی دا کنخا زماشمانو دا زلو تخته وی دیر صفائی چی صدی پیولی کلنو بعد اگا بیانه میٹاوی گی خواه رضا دا اسلام بنیادی اصولو او ایک تربیت تیو نکو کنخ نبی اللہ ویلی سور تغابن کے يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم يا مؤمنان استاذ په دې بيانو کې استاذ په دې اولاد کې استاذ دشمنان دي فاحذروهم خیال کوي فکر کوي ځانته ساته غوري دا دشمني څنګه دا داسې ده چې تا قرآن تا نده که نوله استاز تا ده نده که نوله دینی تربیت تا نده کلی نو اغسا خبر ده نو تبا اغتا ده یو خبری وینا که او وطا تا جواب کئی که نشمت لی پلی لار شو داشتا که نخوا حیران بشی حدیث ده جبریل کی راغلی و جبریل امین راغلی او د انسان په شکل کې او نبی علیہ السلام ته ناستو هغه به تاسو کو نبی علیہ السلام بوله جواب ورکاو هغه به تاسو کو چې اسلام ستوي نبی علیہ السلام ورته وی چې دیتو ایمان ستوي نبی علیہ السلام ورته وی چې دیتو احسان ستوي نبی علیہ السلام ورته وی چې دیتو نبی ته تاسو کو په قیامت وکړی نبی علیہ السلام وی شاگرد پی دوم را خن پوئی گی لکه استاد چی پوئی گی اگو پی جنده کنه ناگو توی دا خیر دی اگو ٹک دا کما تا علامی او خیا چی قیامت علامی چی بیار پسی را روانی کنه دا گدارشی نمخ کی علامه راشی کلا باران کی دا رحمتو نویلی دی وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته الله عز وجل چې مخکې هواګان راولېږي زیر ورکی چې اوس بدا اللہ رحمت رازیم دار سنمخ کی علامی کنا دو قیامت نمخ کی علامی کمی دی نبی علیہ السلام ورطا بیان کری رنبی وطا دا بیان کرا چه انت لدل امت ربتها رنبی علامی دادا چه دا مور نا پیدا شی نا غب پی مشری کئی امت نا پیدای کزیو کلوری ابیا بواتا گوتا سانڈی اپا کرسے وناستی امور تا بوئی چه تا اڈو سزدکڑی ندی اڈو سچل دلنظر دی اوی بل علامه دادا چه انتر الحفات العرات رعا الشا چه اغا خلق چه پیزار بینو پیبلی بگر دیتا دا جزین او دنا چا رہن جامع بے پجامع نوا یو لنگ کی بروان لکد او گڑو بی دو سر با پغرونو کی ناس تو او باوی نے چاہا حلق بیو بل سر سیالی کئی پا بلڈنگونو کے پا پلازو کے دیو تعالی میں اکوئی مجھے تربیت انشی کنا ناغا بیا مشرکی کنا خا نزل تیو معشومو سوکران ویز پلانی زیو شو پلانی زیو پیدا شو نا معشوم ویوی نا پلار پیدا شو منگوی دا دو غلط خبر اکلا منگا سوا خبر اکلی وخا ولدی وقت جو پیدا کی گی نا پلاری کنا نوجه دایی تربیتی نیشوی کنا آغا دا کلو پشانتی کاری سارو و تمخی کیا و لخت و لور کی ویزا دا بارای تا و سارا تا بوزا کنا دا بنیادی شی ہو چه اولاد راولی قرآن تاکین ہے استاز تاکین ہے جماعت تا راولی او دا غیتا صحیح تربیت کی گی لکا دے وقت چه دے شاعت پا درسونو کی او دے شاعت پا مدرسو کی کم تربیت شورو دے چه معشوم اول دا قدین خبر کی چه تا چا پیدا کریں تا مورو پلار چا پیدا کریو تا لڈوڑے سوک در کئی تا لڈا کور چا در کرے دے او دا هر یو جواب کی وی چه اللہ اللہ اللہ چې د اوس نه دا تربیت دکی هغه د شرک نه بچ شو هغه باندې دا بیا را نشته چې دی بیا چې ته بابا لور شي دی و چې ته زیارت لور شي نه نه هغه به مور او پلار باندې کین خځې بور پورې جا څه کوي بابا څوک چاله څه کولی شي هغه چاله څه ور کولی شي دا خو شرک دی ادا سي نور کو په کور کې د شرک نخې نشانی ویني نو غصا کیگی بچه داس دی دا دا دا آغا صحیح تربیت تی چوشی دا پا قرآن سر کیگی چه شورو کی وطا الحمدللہ سورہ فاتحہ کنا او دا دی وطا صحیح مانا اکڑا کنا دا دیتا دا قرآن مور ہوئی دا بنیادی صورت تی دا سشوالا که بطول قرآن بائی چه دا آغا علم راغ ولی اوی کی دادی چه زما خالق اللہ دے الحمدللہ زما تربیت اللہ کی رب العالمین مال خیر و برکت اللہ را کی الرحمن الرحیم زما دا صحت و دا مرض و دا موت و دا حیات و واقدار اللہ دے مالک یوم الدین دا طول دا اللہ صفتو نہیں کنا او بیاوی چه ایاک نعبد و ایاک نستعین دا دی صحیح معنی و توقی او پویے کی ناغاو بیا دا بل چانا نگواری بل زیتا با نزی دا مخلوق نبا سوال نکی بلکہ دا اللہ نبا سوال کی چه دن السراط المستقیم یا اللہ مونتا نیغا لارخی مونتا آغا لارخی چی اغا ستا لار دا مونتا آغا لارخی چی اغا دا جنت لار دا دا کوم تاغه لار کوي چې هغه د کامیابی لار ده. دا سوال به هم داسي کنه ها چې ماشوم په داسې مرکزونو کې تعلیم حاصل کی هغه بیا یې رانیشتا دې سره مور او پلارم خپل حق ادا کو دې ځان فارغ کو د دین الله قیامت کې تپوس نه کوي چې وستا خپل اړه خلاص کړی و استا خدا واسو چې یو ماته دې بوته استاد ته کېنو او قران دې پز دکم دا استا خپل الله وی نور زما کار استاد خپل اړه خلاص کړا هغه ول صحیح تربیت ورکو ها او کما شوم سم شو بس ټول کور سم شه دې سره ها او چې داسې نه یې کنه نو بس ډیر افسوس دې ډیر افسوس دې هغه استادانو باندې چې استادی کوي خود استاد حق نه ادا کوي ولی ماشوم تبدغه سینه کلمه او توحید اسنا وبس ویوایا الف با داوایا الف با داوایا داوایا نور نه مخکی حقوق کا مخکی داغه د عقیده اسلام کا چې عقیده صحیح شي دا نو څنګه وړو کې دا ماشوم چلوې شي او بیا مدرسې کې داخل شي او بیا ته درجه وي نو بیا دل تراول حقانی څخه چې دې تنه امتحان واخلي چې فیصل تنه امتحان واخلي چې لکه الله تاسو رې بات دې سنوم دې سورې فاتحه بل نوم سودم تشین دی سالا دی نور نمونه ندر دی دی خوشل نمونه ای حلکا او آیا دی بیوتا او ای خوا چی فاتحاو کافیاو شافیاو کنزو سورت سولاتو سورت شفاو ام القرآن و ام الكتاب ای حلکا امتحان بات نتاسو اخلی خوا ترادی چه اغبا درجی ویلی وره رای ولی کنه او استادان را ولی کده دی ما شمانو سره خبر اوکلا چه ده قرآن سو نمو ندی وای او قرآن کی سو صورتو ندی او پا هر صورت کی سمرا اصول پکار دی سمرا یو داغی ربط او بلداغی دعوا او بلداغی تقسیم او بلداغی خلاصا او بلداغی امتیاز پینزو نا بزر داوی چه دا تاسو پانچ پیریانی اینو دکم پینزو جوڑ کری علیکه دخده بنده مونگا پینزو پیریان نیو مونگا دا پینزو اصول دکڑی دا دیر الوی تبایی دخا او اغی چه خلق و تکم زان شو کئی دلته زمون په مرګورو پریشانی راشي امون باندې اعتراض کوي ویره دلته کې سبق سبا باندې نشته استاد په وخت ناراضه ها اده وړو د قضا او د غیر حاضر او د حاضر سره خاص دغه نشته دي مونږه خپکې نمبا ويرورا مونږه انسانان یو انا استادان دی خدایي خپل مصروفیات دي نو خیر دا پکې راضي کنا پته د ماشوم نه تاسو کا ته خپل ماشوم نه امتحان واخل او دا ته چې کومه پابندې یادې چې پرانې مدرسې کې ډېر زبردست پابندې ده ايو ته پکې د جیل مدرسه وي خلق په زنجیرونو تړلې یا دې ته ساجد زنزیر خود قرآن دے چلی رب العزت واعتصمو بحبل اللہ فدی منگولیو لگوئے دادا اللہ رسید ویر دیو دو نم کار دے اگا مونگنشو کولے چی نم دی لارو چلی اجید ماشوم نا تپوسو کے امتحان تیواخ لے نا اگا جدوی چیز خود د دین نیم خبر مال خو ترجمه ناراضي وي ښا دلته مدرسه ده هغه کې هر علم شتا وی ترجمه باندې کوي ولی پیبت دانه خبر خده کنا ترجمه او کنو بیا خبر شی چلا من نسغوار می پا دینا خبره که بخلاص شی اللہ و قیامت کستان اول رخ پل کتاب تا پوست کئی پا قبر که ده دیتا پوست ده ده موت پا وقت که دیتا پوست ده گور دیوی ری نو پا دیدو که کی گئی ما داتش نم ده شهرت ده چې د اندړې روشي فیسونه زیات شي بڑاو شي چې دې کار شي او سماشمان کق حال له ګردار دروغ ندي ازمیخ تو کې پدی با تاسو راولې دا وی او استاد راولې مونږ به تپوس نه کوو دالکان به تپوس کوي چې مونږ ته د فاتحه ترجمه وکا حضوره فاتحه منتدا آیت الکرسی ترجمه او کا غوتا ته یاد کنه کا کوي کړه ډیر ورو چې قران زنه کې ترجمه زنه کې تاسو مخ کې څنګه دی ابل او تاسو تیار ده کا در دې لپاره تاسو له توجه درکو چې دغه د منافقانو خبرې دي ښا هر څوک نه کوي منافق راشي تاسو ته وی کیره ګور دا په مرکز دی اچه پا مرکز کی پابندی نشتا و حضیری نشتا و دو ماشومانو تپوس نشتا نو بلده بسنگی پیستا سمت لبده ستا دو ماشوم پوی سرا او سبق سرا و استعداد سرا کارده کنه تا نم که ماده مونگ دا نم خلق نیو تا دو خپل ماشوم نا تپوس کوا بیا کتی را گیر نکلی مونگ ماشوم تا ذکوه چه کور کین رو ریتا نبلار تا ہوا ہے چه تالا دی مانا درزی چه هدل للمتقین الَّذین یؤمنون بالغیب نا با سرکتا کی چه مونگ دا سرات دقل ماندو ترجمه نرس نو اے علم دغا دی خواد آخو پکی رازی خواد مقاد وقتا نا دا خبری مکوه اواسه مرکز باندې اعتراض وکوي د دین استاسو ایمان د کیږي او استاسو اسلام د کیږي استاسو عمل صحیح کیږي مونږ هر وخت ذکروي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا الله دې شیطانان نوم له پناه راکې منزل نه راضي دې له راضي چې را کوی نه چې کار څنګه دی چ استاد په وخت راغی که به وخت راغی دی ناراض نو چې لور شي نو یارالته کې د ټیم په باندې نشته دی ولته کې دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا ځکه تاسو ته چې دا خبر ډیره پیخیږي او راضی کنا خدای الله رب العزت حکم داو پیغمبر ته وی نحنو اعلم بما یقولون پریشانی مکو الله وی زه خبر ما زه اور ما جلا خلق تا تسوای وای د دې دا مطلب دی چې دا کار پری دی ورستو شي دې دا مطلب نه نه عمان تعلیم بجبار ته زبردستی نشي کوله ستا کار څه دی فذکر بالقران من یخاف وعید ته قران سره بیان کوا نصیحت کوا واعظ کوا تو قرآن سرا دا خلق و تربیت کوا دلوی و دوالو تو دید دنیا ترالی گلی شوی نو بس نن زمانگو مغزی مواری دا چی پیغمبر لی سویلیو اق قزی مواری زمانگو دا چی اون با قرآن دکو بلتا بیخیو که واردی و کلوی دی که ناری ندی و که زنان ندی دا با زمانگا مدرسی دا با زمانگا درسی دا با زمانگا تعلیمی چی بس قرآن اور سره توحید بیان د توحید علم او سبق دا بخی نو دی که امون سر تعاون که ویدکا قرآن وی و تعاونو بالبر و التقوى یا انسان چستان سکی گی نو دی دین پا حق کی تعاون که کده لاسو خوی کده پیسی او کده صحیح مشوری کار سی دا ټول تعاون دی بالبر و التقوى په دې دین کې په توحید او سنت او په قران او سنت دا مطالبه ده. او بیا الله نه سوال کو چې الله زمونږ دا مرکز قائم ساتي او الله رب العزت خلق لزړه کې دا واچي چې راشه قران تکه راشه دې جهل نه خلاص شي دې شرک او کفر نه خلاص شي دا غا پخانو دا رسومن و رواجون و نخلاص شه چه جون بانده پویا شه دا غی خود جون تبا کرده دا خلق دا پارخا نا قرآن کی تعلیم دا عقیده ده دا عمل ده دا اخلاق ده آر سپ دی کس دا کی خواه او تعلیم دا معاشره ده دا معاملات ده چه هر سپ صحیح شی حکم دا قرآن صدقو نصدقو بے او سوال بکو دا اللہ نا چہدن السراط المستقیم کہ اللہ منتا دا قرآن پس ای مانا کیو خے منگل پی دا عمل توفیق راکے ازا منگا ارا اصلاح پا دی سراؤکے کاغا دا عقیدی دا او کدا عمل دا او کدا معاشری دا کدا معاملات دا کدا اخلاق دا او یا اللہ زمان دا ملکم پا قرآن سر سمکے چہدین دا ظلمنا او دا مصیبتنا لرشیخا او اللہ رب العزت زمون ما شمان لهم دا استعداد ورکی چه دا قرآن زده کی او یو یو تندق پل طول کور اصلاحو کی واخر دعوانا